राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अश्वन कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2057 26 सितंबर 2000 प्रातः लगभग 5 बजे ऊंचामन सिटी राम राम चेतना है उसके ये जो शरीर है योग्यता है सामर्थ्य है विद्या है बुद्धि है ये सब का सब प्राकृतिक चीज है ये अपने लिए है और अपनी है ये वहम है ये असत्य बात है मानो ये हमारी है इनसे हमारा काम होगा ये धारणा जब तक रहेगी तब तक ये भूल ही मानी जाती है ये संसार की है चीज है तो संसार की चीजों से संसार की सेवा करना है संसार की चीजों से संसार की सेवा करना और कामना किस बात की जब चीज ये सब संसार की है और संसार की सेवा में लगा दी तो कामना किस बात की कामना तो अपनी चीज लगाव है तो बात भी निष्काम भाव से हुआ रहे चीज हमारी है ही नहीं तो कामना करना ही बेबाद भी है तो उसमें निष्काम भाव रहना चाहिए हमारा और निष्काम भाव पूर्वक संसार की सेवा करें निष्काम भाव स्वयं करेंगे तो कर्मयोग होगा ये कर्मयोग सीधी सरल बात है सभी वस्तु संसार की और संसार की सेवा में लगा दी तो पदार्थ भी संसार की और क्रिया भी संसार की लगाने की जो क्रिया है वो भी तो संसार की है हमारी थोड़ी है हम तो परमात्मा का अंश अभिवांशो जीव लोक जीव भूत सनातन अनादिकाल से ये परमात्मा का साक्षात अंश है तो परमात्मा का अंश है इसमें मन बुद्धि इंद्रिया आदि नहीं है परमात्मा का शुद्ध अंश है तो ये अपनी नहीं है चीजें सब की सब है प्रकृति की है या प्रकृति का कार्य संसार है तो संसार की सेवा में लगा देना ये कर्मयोग हुआ है और ज्ञान योग ये है कि प्रकृति प्रकृति कार्य से अपने अलग हो जाना ये ज्ञान योग हो गया ये संसार की चीज संसार कर्मयोग और इनको न लगाने में अपने इनसे अलग हो गया इनसे हमारा मतलब नहीं है हमारा मतलब तो परमात्मा तत्व से है अपना तत्व है स्पष्ट हो गए तो ज्ञान योग हो गया और ये योग करके फिर भगवान के शरण हो गए तो भगवान के शरण होने से भक्ति योग हो गया सीधी सीधी तीनों बातें ठीक तरह से एकदम सच्चे सच्चे साफ साफ एकदम कर्मयोग से अंतर्गत शुद्ध हो जाता है तो हमारा अशांति मिट जाती है अशांति संसार की चीजों को अपनी मानने से और अपने लिए मानने से अशांति रहती है इनमें एक बहम पड़ता बड़ा भारी चीजें ज्यादा हो जाए तो मेरे ठीक मिलेगा अधिक हो जाए तो अधिक संग्रह अधिक अधिक वादी में चला ही जाएगा ये एक दृष्टांत है लोभ लागो पानी और सुर्ख लगी गाय बावड़े तो बावड़े नहीं तो अगर ही जाए सुख लगी गाय थोड़ थोड़ घास आवे ना ऐसी गाय उसमें गाय आम पर खो जाती है क्यों वो चरती है नीचे दिखता है यूं क्यों देखा हरी हरी हरी जमीन दिख रही है और देखो आगे जाता है आगे जाता है आगे जाता है आगे जाता है कोस दो कोस तो नहीं आई बैम बैम बैम बैम बैम बैम यू हरी हरी दिख रही हो ऊपर हरी नहीं गए बंद सब हरी गए दादा मिलेगा बेचारा मिलेगा सदा क्या वो एक सही घास थोड़ा थोड़ा ही हुआ भी तो घास तो हरी हरी नहीं गई जमीन हो जाती है तो इसलिए वो फिर भाग जाता है मिलता ही नहीं इस वजह से खो जाती है। इसी तरह संसार में ये चीजों से इस समय में लाभ होगा वो गाय की तरह बैम पड़ गया बैम रुपये ज्यादा हो जाए ठीक है ज्यादा बैठ ठीक है ज्यादा ज्यादा हो जाए ठीक है ज्यादा दूर चला जाएगा परमात्मा से भी वो ज्यादा हो जाएगा। पर मैंने यह बात समझ में आती यह बात समझ में आती कोई क्या भी तो कहते हैं मूर्ख समझता नहीं बेसमझ कहते आदमी को समझता नहीं ज्यादा लाभ होता है ज्यादा लाभ ले लेंगे ज्यादा लाभ के भरोसे बड़ी भारी हानि हो जाती है उस हानि में भी आनंद समझता है कि ठीक है इन्हें भोगों की इच्छा है पदार्थों की पदार्थ रुपये पैसे इकट्ठे ज्यादा हो जाए मैं ज्यादा हो जाऊ तो मैं बड़ा आदमी हो जाऊ ज्यादा हो जाऊ जो ज्यादा करता है जो ज्यादा फंसता है। इस बार संत हुए उन संतों ने त्याग किया त्याग और ज्यादा चीज लगते ही नहीं ज्यादा कपड़े भी नहीं लगते मकान नहीं बनाते कपड़े बनाते भाई निर्वाह है निर्वाह करना है और इन्हें करना क्या है इन्हें कोई अंत तो आता नहीं अंत आता ही नहीं जो तो सभी से बचा सब ये सब हो या जा रहे तो लाखों में गई अरब अरब भये पृथ्वीपति होने के चाह जगी स्वर्ग और पाताल को राज मिले कृष्णा आदि की आदि याद रहेगी सुंदर एक संतोष बना सुर तेरी तो भूख कबूर भरेगी ये संतोष ही भूख भरेगी पदार्थों से नहीं भरेगी जिन प्रति लाभ लोग अधिक आए जो लाभ है जिन लोग बदलते एक कह दो सुन लो सुना दो फर्क नहीं पड़ता ऐसे पक्के रहते हैं फर्क नहीं पड़ते सत्संग की जगह भी पक्के रहते हैं छोटे छोटे वो सत्संग नहीं भेजते कच्ची बुद्धि और लाभ जा कोई अपने पक्का बुद्धि एक खा जरा लागे एक ही नहीं ऐसा ऐसे और पस जाना है होशियार है होशियार समझदार लाभ इंजॉय की बात है इसलिए सत्संग करते हैं हम सत्संग कैसे हुए मांगने का विचार में सत्संग हुए विचार तो मांगना है ही नहीं त्याग कर हम बाबा जी जुड़ रही है बाबा जी लोग बैठे वही भी त्याग कर सुने संतों से ये बात सुने कि ये स्वामी जी कहे जीव करना हमारा सब बर्बाद हो जाएगा ठिकाने बर्बाद हो जाएगा सब बर्बाद हो जाएगा नष्ट हो जाएगा अपन से इकट्ठा कर क्या कर लोगे जो उनके बस समझ में आते हमारे समझ में नहीं आते बात कर क्या कर लेंगे मन में समझते हम समझदार है डरते बैराग से डरते हैं बयाग हो जाएगा तो मुश्किल हो जाएगी सब छूट जाएगा तो छूटेगा सा तो छूटेगा छूटेगा शरीर तू तो कहते ये तू कहते रोटी जी बैदल है उधार गए तुम तो छोटे मजदूर कह रहे हो ये शरीर ही छूट जाएगा ये लोग उठाएंगे मारेंगे साधु उसे रहेगा सच्ची बात है भाई ये सब अपने नहीं है अपने नहीं अपने लिए नहीं है अरे समझ ले जाए तो संसार ही तो संसार ही सेवा के लिए ही है अपने लिए है ही नहीं तो बड़ा काम ठीक रहे बड़ा आनंद रहेगा मौज रहेगी सबकी सेवा बनेगी अरे सब सामग्री है शरीर क्या है सेवा सामग्री और क्या है चीज वस्तु सब सेवा सामग्री है सेवा करने की सामग्री है सेवा करो आनंद रहेगा अपने यहाँ सेवा करने के लिए आए हैं, सेवा करके है जो चीज वस्तु सिद्धि खर्च होगी, पर खर्च करो तो खर्च करो, मौज हो जाएगी, आनंद रहेगा, आनंद रहते आनंद रहे अपनी हरी दे। ये नाशवान से तुम अविनाशी, तुम परमात्मा का अंश, ये प्रकृति का कार्य तुम्हारा है नहीं भाई, भोग लोग आयु अपना प्रकृति, तुम्हारा प्रकृति तो परमात्मा है, अपना तो परमात्मा है, परमात्मा इस वास्ते सच्चे ऐसे परमात्मा मिल गए हो, परमात्मा के नाम जपना, उसे कुछ गीत्र करना, उसमें रात दिन लगे रहना, वही काम है, अपना काम तो वही है, उसमें लगे रहना, कैसी आनंद की बात है, कैसी मौज की बात है, सजनो बड़ा आनंद है, परंतु कैसे समझ में कैसे पता नहीं, हमारे को तो याद नहीं है, जानते नहीं, वास्तव में ऐसी बात है, अगर स्वीकार कर रहे तो बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही उत्तम बात है, सदा के लिए आनंद हो जाए, सदा शांति आनंद, मौज हो जाए, मस्ती हो जाए, सब क्षण में उभरे, शरीर भी देखो ना, मान कैसे पैदा हुआ, कैसे बड़ा हुआ, हरदम बदलता है, हरदम बदलता, ये सब विभाग बदलने का विभाग ही है, सब नहीं खींचता, देखिए सुनिए गोरिए मन माए मोह मोर परमार्थ नाही, देखिए सुनिए गोरिए मन माए विचार करे, आनंद ब्रह्मांड है, सब प्रकृति का है, अपनी कोई चीज नहीं है, अपने थे परमात्मा, वही वर्षों का भगवान ने इस वर्ष जीव अविनाशी, अविनाशी जीव वो परमात्मा का अंश है, हमारा परमात्मा है, परमात्मा नाम है, उसी प्राप्ति से मौज हो जाएगी। भाइयों बात तो ये सच्ची है एकदम, आप हम माने न माने ये बात अलग है, बात तो ये भी सच्ची है, ये अपने नहीं है, व्यवहार के लिए है, निर्वाह करो अपने में, निर्वाह करो, निर्वाह नहीं करे तो फिर सेवा कैसे करेंगे, सेवा कर सकते ही नहीं, इस वास्ते से निर्वाह करना है, निर्वाह अपना है बस, और तो अपनी चीज है नहीं, सब निर्वाह करना है, निर्वाह के लिए चीज है, तो आनंद रहेगा, ऐसा मतलब इतना ही है, इतने शरीर काम देवे, इतना अन्न खा लो, जान दे लो, कपड़ा पहन लो, इसको थोड़ा आराम दे दो, रात को सो जाए, मकान काम में ले लो, बस संसार की सेवा कर दो, सेवा क्यों, सेवा मनुष्य कर सकता है, सेवा ले तो सकते हैं आप, पशु पक्षियों से ले सकते हैं, वृक्षों से भी सेवा ले सकते हैं, और ये पत्ती ले सकते हैं, फूल ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, ले सकते हैं आप सेवा, सेवा कर नहीं सकते, सेवा कर नहीं सकते, करने का बेचारे वो ही योग्य नहीं है, पशुओं में भी नहीं है, आप दूध ही ले लो, उनसे भेस बसा बसी ले लो, आप ले लो, आप सब ले लो, वे अपने को सपोर्ट दिए रहते हैं, ले लो, कर नहीं सकते, करने की योग्यता मनुष्य में ही है, ये मनुष्य सेवा करने के लिए ही है, वे सेवा करने के लिए नहीं है, वे सेवा लेने के लिए है, ले लो, तो लेने में सब तैयार है, वे तैयार है, पृथ्वी भी तैयार है, पृथ्वी जल थे वायु आकाश ये भी उपयोग कहते नहीं, राजा जो भी अगर निजर इनकी उल्टी जीत, डरता रहे परशुराम थोड़ी बड़े पीठ, दूसरी बात भी राजा जो भी जड़ अगर इनकी सुलटी रीत, जो चाहे तो इन वंश हुआ तो दूरी बड़े पीठ, बड़ा उपयोग होता है, जग अभी अग्नि का भी सब उपयोग होगा, दूरी बड़े पीठ प्रेम से। निर्वाह करे, आपका भी निर्वाह, दूसरों का निर्वाह, बहुत काम की चीज है। तो जो मन स्वास्थ्य हर चीज से त्याग हो, भीतर से त्याग हो, अपने भोग नहीं भोगना है, अपने निर्वाह करना है, यही तो नौकर पर विषय न भाई। इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है, आज तो विषय भोग ही है, इसका मतलब यही है। विषय भोग संतान भी पैदा न हो, विषय भोग करना क्यों? बहुत नीचा गया, बहुत नीचा, बहुत नीचा, बहुत नीचा, बहुत नीची वृत्ति हो गई। कहाँ वृत्ति थी, क्या था और क्या हो गया? परमात्मा की प्राप्ति के लिए यह संसार मिला, इस संसार को भोग भोगना मासी कामों भोग बनवा एतावधी थी निश्चित नंद स्थिति बाद न और हरी कामो भोग बनवा एतावधी थी निश्चित निश्चित हो गए इतना ही है। कभी सत्संग करते हैं, करते हैं सत्संग ऊपर ऊपर से, भीतर से आता हो निश्चित है, ये निश्चित है। बस पैसा ले लें, किसी ठग ठग ले लें, किसने से अपने पैसा आ जाए, क्या होगा भगवान जाने। भाई नियत अपनी साफ करो, सत्संग मिला है सुनने से उपयोग करो, कि अपने को एक मौका मिल गया है, बड़ा सुंदर अवसर मिला है, अवसर मालूम होगा कि ये बात है, ये वास्तव में ये चीज रहने वाली है नहीं, रहेगी नहीं। गए बाप दादा, गए देव से चले गए, तुम भी जाएगा भाई, तो जाएगा जाएगा जाएगा, रहने वाला नहीं है। बहम है, बहम मन में समझ रहे हैं। जो असली काम है वो काम भूल गया, असली जाना है वो जाना भी भूल गया, दोनों बातें भूल गए। तो याद करो, याद हरदम कि भाई यहां नहीं रहेंगे, ये पंडाल है, ये सत्संग करने के लिए है, ये रहने के लिए नहीं है। अरे यहाँ हरदम रहे, हरदम रहने के लिए स्थान है ही नहीं, क्यों सत्संग करने के लिए? तो सुन सुन सुन सुन लो, सुनाने वाला सुना दो, जाओ, क्यों सुनने सुनाने के लिए है? हरदम रहने के लिए नहीं है। मान लिया तो अब हम तो रहेंगे। तूने पिता और पिता मार, पिता और पिता मार, बड़े वृद्ध पिता मार, सभी चले गए, तुम कैसे रहोगे? ये बात ऐसी बात चौड़े है, चौड़े होते ही बात ध्यान में आती, ध्यान नहीं देते तो ध्यान ही नहीं देते। तुम डेरा डेरा दिया, मत भले मन मोह में भानु भजरे पीव, क्यों रख बैठो संग्राम कहते ऊंडी के देव नीम, ऊंडी देकर नीम यहाँ फुटड़ा गेला, कराओगा ने ठोड़ा ढूंढे मंदेला, लख चौरासी झूठ में रो तो कृषि जीव, मत भूले मन मोह में भानु भजरे पीव, मोह में मत फस गया भगवान का भजन कर रहे, भजन करे तो नया हो जाएगा, नहीं तो बड़ी मुश्किल होगी। दिन बार मिला है ये भजन करने वाले मिला है, समय मिला है सत्संग भजन करने के लिए ही मिला है, भोग बहुत ऐसा नहीं रहता हो, भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता ना, भोग ऐश्वर्य ऐश्वर्य इकट्ठा ना, है भोग भोग ना, कोई कल्याण नहीं कर सकते, अपना कहीं नहीं सकते, कल्याण करने भक्त कहाँ है? ये बीच में ही करते रहे बेचारे राम नाम सत्य, इस बात से सच्चे हृदय से सजनो भगवान में लग जाओ, ये चीज यही रहने वाली है, काम आने वाली है नहीं, साथ में कुछ जाएगा नहीं, ले जा सकते नहीं, ले जाने की रिवाज नहीं है यहाँ, रिवाज सबको खाली जाने की रिवाज है, खाली जाना पड़ेगा। अपने तो लाभ ले लो, तुलसी सोई नर चतुर है, राम वचन लो लिए ना, पर धन पर मन अरण को वैश्या भी परवीन ज्यादा लगो तो वैश्य मिल जाओगे, वैश्य का दर्जा मिल जाएगा। उसके लिए मनुष्य ही नहीं है, मनुष्य ही इसको समझ करके सच्चे हृदय से भगवान में लग जाए, बस रात दिन आनंद जाए, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। प्रत्यक्ष बात है, अत्यंत प्रत्यक्ष, जीवन भजन किया है, सच्चे हृदय से लगे है, उनमें प्रत्यक्ष विलक्षणता है, बहुत शांति है, आनंद है। और सत्संग के द्वारा दिखता भी है, प्रतीत होता है, परंतु वो बड़ी विस्तृत है। अहो मो महिमा अचानंद हरती पतति सलभस्ती ब्रदहने नमा नमीनो भी ज्ञावा बड़ी श्रीयुत वर्षनाति पीड़ितम बिजानंतो केते होयमे विपज्जाल जटिलान नमंजामा कामान आवानो मोह महिमा। बड़ी मोह की महिमा है, देखते हुए अजानंदा हाथी में सरस पतंगे, उनको पता नहीं है हम जा जाएंगे, पता नहीं है। ऐसे मछली को भी पता नहीं है कि ये मांस में आटरी बोली में कांटा है, फंस जाएंगे। आज हम जानते हैं, बार बार फंसते हैं, बार बार देख रहे हैं, अनुभव करते हैं, नमन सामा कामार बहु मांग जाती महिमा। सच्चे हृदय से जग करके सज्जनों भगवान में लग जाओ, बहुत ही ठगाई बहुत कर गई, अब छोड़ो, अब सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। आगे मैं चल रहे देखो मत संसार को, बहुत ज्यादा फंस जाओगे भाई, ठिकाना नहीं लगेगा, पता ही नहीं लगेगा, सच्चे हृदय लग जाओ तो ठीक हो जाए। सावधान हो जाए, सावधान, दिल में जागृत रहिए बंदा, हे तो प्रीति हरिजन से करिए पर हरिए दुख दंगा, दिल में जागृत रहिए, सावधान रहो, सावचेत रहो, कब से प्राण कब से रह जाए कुछ पता नहीं, पेट में मर जाता है, जन्मता मर जाता है, दिनों का महीनों का वर्षों का सब समय में मौत तैयार हरदम, उसमें बैठे हुए नजर कब चले जाए, इस वास्ते असली काम बनाना है वो अपने बना लो। तू नमते तो न पते तो नृत्य आवत, जल्दी काम करो भाई, न मृत्यु आवत जब तक मृत्यु नहीं तो मुक्ति सब जगह नहीं मिलती, कल्याण करो तो यही अवसर है, अब आई से कम होगा, विश्वास से सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, भगवान से हरदम ये कहोगे हे नाथ भूलो नहीं, हे मेरे नाथ, हे प्रभु भूलू नहीं, केवल एक ही कृपा करो मैं भूलू नहीं, सब ठीक हो जाएगा। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।